Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Știm că e greu să găsești coperta potrivită pentru caietele și manualele cu dimensiuni atipice. Cu noul serviciu de la Diverta, toate coperțile se potrivesc ca o mânușă. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. A fost seara protestelor. Mii de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de modificarea legilor justiției. Continuă politica de a schimba legile după ureche, cu un singur scop, și anume de a scăpa câțiva penali. Afară! Afară! Ucraina poate țară! Big Brother în turism. Toți turiștii din România vor fi înregistrați într-un sistem al STS care poate fi accesat și de SRI. Vorbim despre o bază de date imensă, așa, la prima vedere. Poate, eu nu aș dori să știe statul unde petrec concediu sau unde m-am cazat două nopți în timpul meu liber. Întâlnirea astăzi a sindicaliștilor din educație cu premierul Mihai Tudose, după ce FSLI a amenințat că școala ar putea începe cu proteste. În situația în care nu se rezolvă problemele promise, în toamnă s-ar putea să înceapă conflicte de amploare. Și cel puțin 5 morți în Texas din cauza uraganului Harvey, inundații de proporții în 12 districte. Ascultați știrile Europa FM. Peste 3.000 de oameni au protestat aseară în fața guvernului cu vuvuzele, tobe, drapele tricolore și pancarte. Au scandat împotriva Partidului Social Democrat al lui Liviu Dragnea și executivului. Ținta principală a fost însă ministrul Tudorel Toader, căruia i-au cerut demisia. Motivul? Controversatul proiect de modificare a legilor justiției, care îl exclude pe șeful statului din procedurile de numire a șefilor DNA, DIICOT și parchetului general. În plus, inspecția judiciară ar urma să fie subordonată politic după trecerea ei de la CSM la Ministerul Justiției. De ce am venit este evident. Suntem aici pentru că nu suntem de acord cu intențiile declarate și, de fapt, reale. Le-am văzut pașii. Fiecare pas parcă ne confiscă țara. Motivul supărării este că continuă politica de a schimba legile după ureche cu un singur scop, și anume de a scăpa câțiva penali. Sunt absolut dezamăgit că un partid mare precum PSD nu este capabil să scape din hoții pe care și-a ales în frunte. La ora 21, protestatarii au cântat imnul național și au aprins ledurile telefoanelor mobile. Apoi au scandat îndelung România fără PSD. În Piața Victoriei s-a cântat și imnul Golanilor și s-a scandat Iliescu lângă Vișinescu. La un moment dat, doi bărbați au încercat să rupă cordonul de jandarmi din fața sediului guvernului. Cei doi au fost amendați, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Georgian Enache. Două persoane au încercat să forțeze cordonul de jandarmi aflat în Piața Victoriei, în fața manifestanților. Persoanele au fost reținute, urmând a fi legitimate și a se lua măsuri împotriva lor. Printre participanții la protestul din București s-au numărat mai multe figuri publice bine cunoscute, fondatorul editurii Humanitas, Gabriel Liceanu, cântărețul Tudor Chirilă sau fostul ministru al sănătății în guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu. În opinia acestuia din urmă, manifestațiile de stradă constituie în prezent singura forță de opoziție din România. Faptul că ministrul justiției vine cu niște principii, iar liderii coaliției se facă nu știu despre ce e vorba, este pur și simplu o bătaie de joc la adresa tuturor, la adresa oamenilor de aici din stradă, la adresa tuturor, inclusiv a votanților dumnealor. Bun, dar până la urmă vorbim de un guvern legitim desemnat într-un stat democratic, nu? Sigur, vorbim de un guvern legitim, dar legitimitatea câștigată în alegerea unui guvern are niște limite. Nu există nimic în programul de guvernare care să spună îngenunchierea justiției. Trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului justiției, asta este o măsură foarte clară care duce la controlul politic al justiției. Practic, ceea ce am văzut în anii 90 este pe cale să se întoarcă. Jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul consideră la rândul său că noile proteste de stradă reprezintă o continuare a firească a manifestațiilor din iarnă de după adoptarea Ordonanței 13. Intențiile guvernului par a fi aceleași, sub o formă sau alta, vor să slăbească sistemul de justiție din România. Ori n-au înțeles un lucru, pentru că în ianuarie, februarie, lumea n-a fost nemulțumită doar de modul în care a fost adoptată Ordonanța 13, ci și de față de conținutul ei. Ori acum, deși domnul Toader aparent respectă pașii, anunță mai întâi principii, după aia dezbatere și așa mai departe, contează și ce pune în acele legi. Ori ce regăsim în declarațiile de principii și în PowerPoint-urile domnului Tudorel Toader, este deja revoltător și iată, lumea înțelege și protestează. Manifestații împotriva modificării legilor justiției au fost aseară și la Timișoara, Cluj, Brașov, Iași sau Craiova. Și la Galați oamenii au protestat, câteva zeci, printre ei persoane care ies în stradă aproape zilnic încă de la sfârșitul lui ianuarie, transmite Emanuela Turcu. Bun găsit! În jur de 50 de persoane s-au adunat în fața Palatului Prefecturii din Galați. Mulți tineri, dar și oameni care le-ar putea fi părinți și chiar bunici. Cu toții sunt indignați de cea mai nouă tentativă a guvernului PSD-ALDE de a subjuga justiția. Manifestanții au steaguri tricolore și ale Uniunii Europene și scandează lozinci antiguvernamentale și anti-PSD. Cei mai mulți poartă în piept insigne cu hashtag rezist. Demn de remarcat este faptul că printre protestatarii din seară se numără și câțiva manifestanți care rezistă cu adevărat. Sunt oameni care ies în stradă neîntrerupt de la sfârșitul lui ianuarie, de când a făcut valuri celebra Ordonanță 13. Unii dintre ei au 200 de zile de ieșit în stradă și spun că vor continua să apere astfel democrația. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Să mai spunem că mai mulți români din diaspora au protestat cu pancarte și steaguri tricolore în câteva orașe europene, între care Paris, Roma, Milano, München și Zürich. Ei au transmis mesaje de solidaritate cu cei din țară, care, citez, caută și susțin integritatea. Românii din străinătate cer guvernului de la București și ministrului justiției să își revizuiască propunerile și să respecte angajamentele României în lupta anticorupție. Schimbăm subiectul, dar vorbim tot despre o inițiativă controversată, proiectul legii turismului, căci despre el este vorba, e catalogat în spațiul public drept unul din ansamblul legilor Big Brother. Documentul, abia lansat în dezbatere publică, obligă toate hotelurile și pensiunile să aibă un soft de înregistrare a turiștilor, soft care va putea fi accesat de servicii. Astfel va fi creată o bază de date cu numele, prenumele, adresa, dar și CNP-ul turiștilor. Aceasta va fi gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Ministrul Turismului Mircea Titus Dobre spune că astfel autoritățile vor cunoaște câți turiști români și străini s-au cazat într-o unitate, dar și destinațiile unde se pot face investiții. De ce ar trebui să știe statul unde îmi petrec eu concediul, spune la Europa FM președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Ciobă Astaloș așteaptă răspunsuri de la Ministerul Turismului. Trebuie să aibă un scop, adică pentru ce, de ce, care este cauza, scopul pentru care constituim o bază de date, cine are acces la bază de date respectivă și în ce condiții, pentru ce se va folosi. Până la urmă este vorba despre protecția datelor cu caracter personal și despre viața privată. Vorbim despre o bază de date imensă, așa la prima vedere. Poate eu nu aș dori să știe statul unde petrec concediu sau unde m-am cazat două nopți în timpul meu liber. Președintele CNCD atrage atenția că principala problemă este modul în care sunt utilizate ulterior informațiile adunate de la turiști. La rândul lor, patronatele din turism consideră, între altele, că dezbaterea publică propusă de minister, 20 de zile, este mult prea scurtă, iar unele definiții din proiect nu se regăsesc în literatura de specialitate. Prim vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din Turism, Dragoș Răducan, spune că detaliile despre suma plătită de turist ar trebui să rămână confidențiale. Se încearcă de cel puțin 6 ani, 8 ani, implementarea unui sistem electronic care să dă informații în timp real. E vorba de fostul SIEX. Nu știu exact dacă se bazează pe aceeași infrastructură informatică sau este ceva nou. Se pare foarte normal și bine să se știe în timp real cine stă, unde stă. Mai puțin informațiile de ordin economic și financiar, pentru care sunt totuși secrete de serviciu. Mai importante sunt însă legile care vor fi adoptate pentru a susține aceste idei generale, adaugă Dragoș Răducan. Este o lege la care federația noastră a lucrat foarte mult. Este ceea ce așteptam în proporție de 90%. Bineînțeles că este perfectibilă, dar ea trebuie completată cu actele subsecvente, pentru că ea este reprezintă un cadru general și trebuie de acum încolo începe de fapt adevărata muncă la redactarea ordonanțelor și a hotărârilor de guvern care să reglementeze punctual fiecare capitol al legii. Ea reprezintă doar un cadru general, exact ceea ce ne-am dorit. Întâlnirea astăzi a sindicaliștilor din educație cu premierul Mihai Tudose, după ce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a amenințat că școala ar putea începe cu proteste. Într-un memoriu, sindicaliștii au atras atenția prim-ministrului că programele școlare sunt învechite și încărcate, dar și că sistemul este subfinanțat, astfel că din școli lipsesc lucruri elementare. Vicepreședintele FSLI, Dănuț Ienășescu. Subfinanțarea educației plasează școlile din România într-un alt secol. În situația în care Guvernul României nu va face efortul de a găsi soluții la aceste probleme, trebuie să ia în calcul executivul că există risc major, risc pe care l-am iterat și l-am precizat încă din luna aprilie, mai, în situația în care nu se rezolvă problemele promise, în toamnă s-ar putea să înceapă conflicte de amploare. Nu mai putem să fim umiliți și considerați în permanentă cenușăreasa societății. Ascultați știrile Europa FM. Un bărbat din Pitești spune că va depune o plângere la Colegiul Medicilor după ce și-a plimbat fetița mușcată de o căpușă între spitale fără să primească ajutor. Medicii nu știau dacă trebuie sau nu să îndepărteze insecta din pielea copilei de 8 ani, așa că au pus-o pe drumuri de la un spital la altul. În replică, reprezentanții Spitalului de Pediatrie, una dintre unitățile medicale menționate de tatăl fetiței, au declarat la Europa FM că procedurile au fost respectate. Ne prezintă acest caz Ciprian Ioana. După ce minora în vârstă de 8 ani a fost mușcată de o căpușă în zona gâtului, tatăl acesteia a decis să meargă la spital de teama bolii Lyme. S-a oprit la unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Pediatrie din Pitești. Medicii de acolo au consultat-o pe minoră, însă tatăl ei susține că au refuzat să extragă insecta și l-au trimis la secția boli infecțioase copii a Spitalului Județean pentru tratament. Medicii de acolo i-au prescris medicamente și au trimis-o pe fetiță înapoi la secția pediatrie, recomandând extragerea insectei. Din nou a fost refuzată și s-a recomandat continuarea tratamentului. Reprezentanții Spitalului de Pediatrie din Pitești se apără însă și spun la Europa FM că procedura a fost respectată. Doctorii au dezinfectat zona și au stabilit că nu se impune o excizie, întrucât era vorba doar de un rest de insectă, iar sănătatea minorei nu era pusă în pericol. Poliția a deschis un dosar penal pe numele unui șofer filmat în timp ce învață un copil să conducă un microbuz plin cu pasageri. S-a întâmplat pe ruta Mamaia Constanța. Poliția s-a sesizat după ce un pasager a postat imaginile pe internet. Se poate vedea cum șoferul microbuzului îl ține în brațe pe copil, îl lasă să țină volanul și îi arată cum se schimbă vitezele. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Ovidiu Niculescu. Urmarea apariției în presa unui filmuleț în care este prezentat un șofer de maxi-taxi ce a încredințat mașina unui minor, precizând că polițiștii din cadrul biroului rutier Constanța s-au sesizat din oficiu și au identificat șoferul. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințare a unui vehicul unei persoane despre care se cunoaște că nu posedă permis, faptă prevăzută cu pedeapsă privativă de libertate de la 6 luni la 3 ani sau amendă. În Statele Unite, cel puțin 5 oameni au murit, iar alții 20 au fost răniți în Texas după trecerea uraganului Harvey, anunță autoritățile regionale. 12 districte din statul Texas sunt afectate de inundații de proporții. Aproape 2000 de oameni au fost salvați în ultimele ore din mai multe zone în apropierea orașului Houston. În statul american Texas va ajunge mâine și președintele Donald Trump. Are detalii Elena Tudor. Plouă în continuu în statul american Texas. Avertizări cu privire la inundații bruște au fost emise în regiune, iar meteorologii anunță că amenințarea unor inundații catastrofale fără precedent și potențial mortale persistă și săptămâna aceasta. În regiunea Houston, nivelul apei de ploaie a atins 60 de centimetri în ultimele 24 de ore. Armata americană și mai multe state trimit în Texas oameni care să ajute și echipamente. Potrivit CNN, aeroporturile George Bush și William P. Hobby sunt închise. De asemenea, alte aeroporturi orașuri mai mici din zonă sunt închise. Autoritățile din orașul Dallas au anunțat că lucrează la deschiderea unui centru mare pentru primirea sinistraților, cu o capacitate de 5.000 de persoane. Acesta urmează a fi deschis până mâine dimineață. Un spital din zona orașului Houston a fost evacuat după ce subsolul acestuia a fost inundat și a fost afectată rețeaua electrică. Voluntarii de la Crucea Roșie oferă peste 13.000 de porții de mâncare pe zi. Oamenii care au reușit să fugă din case spun că totul este sub apă. Let me tell you, it is dropping a lot of water. Now all the homes are flooded and all the furniture is just floating. Președintele Donald Trump va merge mâine în statul Texas pentru a analiza eforturile autorităților. Locurile care urmează să fie vizitate nu au fost încă stabilite, însă este de așteptat ca președintele american să evite zonele afectate cel mai grav de uragan, au declarat surse apropiate Casei Albe. Mulțumim, Elena, știri din sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața, FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani și s-a apropiat la un singur punct de liderul Ligii 1, CFR Cluj, care a pierdut sâmbătă cu 3-4 la Timișoara. Golurile de pe Arena Națională s-au marcat înainte de pauză. Budescu a deschis scorul din lovitură liberă în minutul 18, iar Tănase a marcat în finalul reprizei. Antrenorul Nicolae Dică s-a declarat nemulțumit de prestația lui Golovka, jucător transferat chiar de la Botoșani, pe care l-a schimbat încă din minutul 40 cu Man. Tot ieri, FC Viitorul a pus capăt seriei negre de 8 meciuri fără victorie. A câștigat cu 2-1 în deplasare la Codașa Concordia Chiajna. Eric și Țucudean au marcat pentru campioana în titlu, al cărei ultim succes data din urmă cu exact o lună, 1-0 cu Apoel Nicosia în preliminariile Ligii Campionilor. Etapa a 8-a se va încheia diseară cu meciul Polia și Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 21. Paris Saint-Germain îl transferă în cele din urmă și pe Mbappé, anunță cotidianul L'Echipe. După ce a plătit 220 de milioane de euro pentru Neymar, clubul din capitala Franței ar fi ajuns la un acord cu AS Monaco, 180 de milioane plus bonusuri în schimbul atacantului de 18 ani, curtat insistent și de Real Madrid în această vară. Kylian Mbappé va susține astăzi vizita medicală la PSG. Fără el, AS Monaco a învins-o aseară cu 6-1 pe Olympique Marseille, care nu mai încasase atâtea goluri într-un meci de campionat de 20 de ani. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Belgiei. Pilotul britanic de la Mercedes a plecat din pole position și și-a apărat cu succes poziția, urmat de rivalul Sebastian Vettel de la Ferrari și de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Hamilton s-a apropiat la doar 7 puncte de Vettel în fruntea clasamentului general, în timp ce la constructorii Mercedes are 44 de puncte peste Ferrari. La final, datele meteo, temperaturile scad astăzi, mai ales în jumătatea de nord a țării. Maximele vor fi între 22 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 35 în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. După prânz vor apărea și ploile în zonele montane și submontane, apoi și în regiunile sudice și sud-estice. În capitală, vreme în continuare călduroasă, maxima de astăzi în jur de 32 de grade, dar spre seară e posibil să plouă. 7:17, știrile Europa FM se opresc aici. Până la 10 suntem în deșteptarea cu Ciprian Din. Așa este, Manuela. Măcar aici, în București, avem parte de vară. Suntem deja pe ultima sută de metri din această vară 2017. Hai să facem bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.